जलाओ दीप, चरागा करो जमाने में। अरे बहार आई है मेरे गरीब खाने में, समझे मेरे लाओ। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई, ओ मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। हरे नोटों के हार इसको पहना दो यार, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। चाहता हूँ मैं इसको दिलो जान से, चाहता हूँ मैं इसको दिलो जान से, इसकी खातिर मैं दुनिया से टकराऊंगा। देखने वाले मुंह तक ते रह जाएंगे, इस हसीना को मैं लेके उड़ जाऊंगा, इस हसीना को मैं लेके उड़ जाऊंगा। प्यार लेके मेरी हम सफर आई, ओ प्यार लेके मेरी हम सफर आई, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। शादी होगी हमारी बड़ी धूम से, शादी होगी हमारी बड़ी धूम से, बैंड बाजे बजेंगे मजा आएगा। और जब भी गुजरेंगे हम पल के दुल्हा दुल्हन, शहर में एक हंगामा हो जाएगा, शहर में एक हंगामा हो जाएगा। आज बरसों की उम्मीद भर आई, ओ आज बरसों की उम्मीद भर आई, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई। लग न जाए किसी मन चले की नजर, लग न जाए किसी मन चले की नजर, मैं रखूंगा इसे तो जहां से परे। चांद पर होगा बंगला मेरे चांद का, इस जमीन से अलग आसमां से परे, इस जमीन से अलग आसमां से परे, मेरी मंजिल मुझे अब नजर आई, ओ मेरी मंजिल मुझे अब नजर आई। हरे नोटों के हार इसको पहना दो यार, एक परी आसमां से उतर आई, मेरी महबूबा आज मेरे घर आई, ओ मेरी महबूबा आज मेरे घर आई।